Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Lige om lidt, der skal vi beskæftige os med ham her. I'm standing up and I'm telling you, I am Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Now who's going to be the Medici family and stand up and let me create more? Ja, det er det altså rapper, sanger, producer, alt muligt. Kanye West, som er kendt for at være en ret så megaloman skikkelse, også en kontroversiel herre. Og han har simpelthen fundet Jesus. Og det er så i den grad, han har lavet en plade, der hedder Jesus is King, hvor han simpelthen fortæller, at han vier sit liv til til Jesus. Og der er sagt og skrevet meget om Kanye West's nye plade her, men jeg tænkte, hvem er egentlig den bedste? Er det en musikjournalist til at tale om den her plade? Nej, det er det da ikke. Det er en religionshistoriker. Og derfor så allierede mig med dig, Peter Byberg. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har et indslag på lige før dig, men vil du ikke lige lave en kort teaser til det her? Altså, du har dykket ned i Kanye West's tekster. Hvordan har den proces været? Jamen altså, jeg har været temmelig udfordret. Det har været en spændende proces ligesom at prøve at åbne den her Pandoras æske, som er keynesiansk teologi. Jeg har været udfordret på mange parametre. For det første er jeg ikke særlig skrab i, hvad man kan kalde afroamerikanske hip-hop etnolekt. Og for det andet er der rigtig, rigtig mange henvisninger til Kanye Wests eget liv, som jeg er blevet nødt til at grave i, for at kunne få de her tekster til at give mening. Så du har faktisk, ud over at selvfølgelig se på bibelcitater og den slags, så har du også lige pludselig skulle forholde dig til hans kone Kim Kardashian. Ja. Perfekt. Nå, det var ikke nok om det, for vi snakker mere om det lige om lidt, Peter Byberg, men jeg vender lige blikket hen mod dig, Mark Facchini. Velkommen til. Tusind tak. Du skal ikke tale om Kanye West, desværre. Det er ellers et fantastisk emne, men derimod så skal vi tale om dig. Mm. Du er musiker, sangskriver, du har før været på Vivers program, vi har givet dig forskellige opgaver i løbet af årene. Ja. Så jeg tænkte, du var den rette til lige at komme ind her en af de sidste dage. Og Mark Facchini, du er du ude med en ny sang, der hedder Bag Tonede Ruder. Aha. Jeg gætter på, at der er en TV2-reference igennem her. Hvis... Ja, lad os da kalde det et form for vip med hatten. Ja, lad os det. Og Mark Fien, den skal vi høre lige om lidt, og du er også en med dig i studiet. Vil du også lige introducere hende? Jeg har Maria Jæt med på violin. Mm. Hej. Og Mark Facchini, før vi spiller sangen, så skal jeg lige høre noget omkring det her, den her sang og det her projekt, du vel har kastet over. Mm-hmm. Det er noget med, at du er ved at lave en plade, som er lidt ligesom en novellesamling. Ja, på en måde, eller som sådan en Jim Jarmusch-film, eller sådan et eller andet. Det er i hvert fald sådan nogen kalder, man kan jo kalde det en ensemble-fortælling, ikke? Du ved, den er sat i en parallel verden. Den ligner rigtig meget vores verden. Forskellen er bare, eller ligheden er, at der er sådan en kæmpe stor asteroide på vej mod jorden, som snart rammer. Vi ved ikke præcis, hvornår, men den rammer snart, og når den rammer, så er vi færdige alle sammen. Det er ligesom tankeeksperimentet, og så udforsker de forskellige sange her, hvordan forskellige mennesker så vælger at få noget meningsfuldt ud af deres sidste dag. Det lyder... ja, sidste dag. Det lyder forholdsvis mørkt. Det går man på, hvordan man ser på døden jo, kan man sige. For mig har det været lige præcis lidt en rejse i det. For jeg tror egentlig ikke sådan... Jeg tror, døden er en fed ting. Altså, jeg tror sådan set også på mange måder, det er en fed ting, at vi som mennesker ligesom har et liv, både dig og mig, men også som menneskehed og sådan noget. Så jeg ved ikke, altså jeg kan godt se, altså det er, jo, jeg kan godt se det dystre aspekt, men det er egentlig, for mig er det også bare, jeg tror, vi får et gladere liv alle sammen med at snakke om, at vi snart dør. Absolut. Mark Facchini, sangen her, den hedder Bag Tonede Ruder. Er der en lille anekdote, du knytter til den, før du spiller den? Ja, det stammer fra en sætning i sangen, som jeg skrev i sådan sangens meget tidlige et af sangens meget tidlige stadier, hvor jeg var i USA, Omaha, Nebraska. Jeg var der, lige da Trump blev valgt som præsident. Og dagen efter gik jeg en tur rundt i byen, og der var sådan virkelig sådan dunkel stemning. Og jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til alle de der pickup trucks med tonede ruder, hvor folk sad derinde en og en om bagved og kørte forbi mig som den eneste fodgænger i hele byen. Jeg tror, jeg gik rundt i 2 timer uden at møde en anden fodgænger. Ja, så er stemningen i hvert fald sat. Ja. Skal vi ikke bare være med at snakke mere, så bare høre lidt musik? Det kan vi godt. Her er det altså Mark Fakini, og det nummer, der hedder Bag Tonede Ruder, i en helt særlig liveudgave her på AK24/7. Take it away. Jeg går rundt i flere timer, og alle menneskene, jeg møder, er gemt væk bag tonede ruder. De kører ensomt rundt i byen hver for sig. På de pæne villaveje smiler folk så tillidsfuldt. De lader lidt som ingenting og spørger mig, hvordan det ellers går. På dagen, på dagen, på dagen, hvor der ikke er mere at gøre. Avisen tager skylden for den menneskeformede gasballon. De forsøgte at tage luften ud, i stedet kom de til at puste den op. Og ham der bor på gadehjørnet kom hjem fra krig til ingenting. Lært at tage uniform på, men ingen sagde, hvordan han skulle få den af. På dagen, på dagen, på dagen, hvor der ikke er mere at gøre. Meget, meget smukt, Mark Fakini, og Og var det vildt, det du lavede med den der violin der? Ja. Vildt fedt, du var med. Det, jeg forstod slet ikke, hvordan du gjorde det der. Men, Det er Maria Jæt, verdens mest sindssyge violinist, du har lige der. Det var godt og imponerende. Og så var sådan en... Nå ja, det var meget glad for. begge to. Ja. Så glad at Mark Fikini, du får lov til at lave noget fuldstændig skamfuldløst reklame for din kommende plade, før du går. Hvor er det fedt. Pladen hedder Ind i evigheden. Den kommer til januar, 24. januar. Vi udgiver en masse til flere numre fra den, inden den kommer. Og det bliver vanvittigt fedt. Smukt. Tak for det, begge to. Og nu skal vi til at skifte musikalske spor. Vi skal til... Bob, siger Peter Byberg. Vi skal til Kanye West, og det er en af hans ældre sange, et kæmpe hit, et fedt nummer, og det hedder selvfølgelig Jesus Walks. Yeah. We are war. We are war with terrorism, racism, but most of all, we are war with ourselves. God, show me the way. Cause the devil's trying to break me down. You know what the Midwest is? Young and restless, restless. Nigga. Might snatch your necklace. The next day, might jack your Lexus. Somebody tell me who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it. It's kind of hard getting choked by the Texas. Yeah, and I check the method. They be asking us questions, harassing and arresting us. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone till November. I got packs to move. I hope God show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I want to talk to God, but I'm afraid because we ain't spoken so long. God show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scrippers. Jesus walks with them. To the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah. Jesus walks with them. Now I hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features. But here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers. The way Kathleen needed Regis. That's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which it probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody screaming out. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Ja, her var det altså Kanye West med Jesus Walk. Så det skal handle om Kanye nu. Han har lavet en plade, der hedder Jesus is King, som er blevet kaldt for kristen propaganda flere steder. Han har også sagt, at han nu har viet sit liv til Jesus. Han er altså gået fuldstændig all in på den her preacher-gospel-agtige ting. Men til dem, der sidder derude og ikke har det store forhold til Kanye West, tænker, hvorfor skal man nu tale om ham? Så har jeg lige lidt, jeg vil ridse op omkring hans karriere. Bare så man lige forstår, han altså ikke er en hvem som helst. Her er lige lidt fakta. I 2018, der fik Kanye West sit 8. nummer 1 album i USA, og det var altså 8. album i træk, som gik direkte nummer 1. Det er kun Eminem, som har opnået det samme. Og hvis det her nye album, det går nummer 1, hvilket det tyder på, så har han altså rekorden for flest nummer 1 albums i træk i USA. Han har også vundet intet mindre end 21 Grammy og været nomineret til, jeg tror det, 64. Og det er både som soloartist, men også som producer. Så har han selvfølgelig også sit eget tøjmærke, og da han lancerede sine Yeezy 750 Boost-sko, der lå der altså simpelthen danske unge fyre foran en Wood-butik i København i flere dage. Men nogen lå der i 5 dage for at få fat i et eksemplar af de her sko. Og så er han jo ret så kontroversiel, hvilket gør, at han, altså, han er god til ligesom at være konstant i overskrifterne. Jeg har lige et par eksempler til det, der hedder MTV Awards, tror jeg. Der i 2006, faktisk fra København, der valgte han simpelthen at storme scenen og brokke sig over, at han ikke vandt en pris, og stod så og nærmest rev den ud af hænderne på dem, som rent faktisk har vundet den her pris. Da Taylor Swift så ved MTV Video Awards i 2009 vandt for bedste video af en kvindelig kunstner, så stormede han simpelthen scenen en gang mere, og det var vist nok i en kæmpe brand, at han også undskyldte flere gange. Men han stormer scenen, og så siger han til hende, I'm gonna let you finish, men vælger så at højlydt brokse over, at man ikke gav den her pris til Beyoncé. Han har også støttet Trump, gået rundt med Make America Great Again kasket. Han har talt om, at det er de sortes egen skyld, at de var slaver. Han har bedt Mark Zuckerberg fra Facebook om $1 milliard til at støtte sine egne kreative projekter, noget han gjorde på Twitter, hvilket måske ikke var så smart. Og så har han altså udtalt en lang række, undskyld, vilde, vilde ting. Og jeg vil gerne lige spille det her klip igen. Det er altså, så sidder han i et radioprogram og er rasende over, at folk ikke giver ham flere penge til, at han kan være kreativ. Og så får han lige sammenlignet sig selv med nogle ret så tunge drenge. Prøv lige at høre her. I'm standing up and I'm telling you, I am Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Now who's gonna be the Medici family and stand up and let me create more? Ja, denne her Shakespeare Warhol fyr, Kanye West, skal vi altså forbi nu. Og manden, jeg har til det er jo dig, Peter Byberg, der er religionshistoriker. Og synes jeg også var meget skønt, du ikke vidste det store om Kanye West inden. Du var simpelthen bare interesseret i, hvad fanden det egentlig er for en person. Så hvordan er det, du som religionshistoriker går til sådan en opgave her, når du får en plade, der hedder Jesus King i hånden? Altså det aller første, jeg gør, det er selvfølgelig at kigge på teksterne. Teksterne er for mig udgangspunktet i første omgang. Nu har jeg jo haft et par dage til det her, og jeg kunne godt have brugt et par måneder, for selvfølgelig er der jo også alle de billeder, der er på albummet, selve lyden, hvordan er numrene arrangeret, og sådan en hel palette af forskellige kilder til det her fænomen, vi kan grave i for at få en større forståelse af det. Men først og fremmest, så er det altså teksterne, der har været mit udgangspunkt. Jeg er i bund og grund fuldstændig fløjtende ligeglad med, om det her, det er musikkendere, bliver honoreret som et mesterværk, eller noget, der skal på glemselens møding. For mig er det interessant, fordi det er et religiøst udsagn om verden, og det er religiøse udsagn om verden, altså mennesker i deres egenskab af religionsproducenter, jeg studerer. Mm. Før vi dykker ned i teksterne, nu har du beskæftiget dig med rigtig mange religiøse typer, en eller anden slags, lige fra sektleder, hvad har vi? Er Kanye West, altså passer han meget godt overens med nogle af de her personager, du før har beskæftiget dig med? Nå, altså, hvis vi ser på sådan nogle karakteristika, du kan finde hos flere sektledere, ikke? Altså, så er det jo for eksempel paranoia, megalomani og konflikt. Og de tre ting kan vi jo også finde i Kanye Wests øvre, mildest talt. Hvis vi ligesom prøver at kigge på teksten, en af de første udfordringer, jeg havde ved at læse den, det er, at jeg kan jo godt finde de her forskellige henvisninger til bibelteksterne, som det her album er fyldt med. Men der er rigtig, rigtig, rigtig mange henvisninger til Kanye selv. Og der kom jeg på arbejde, så jeg har virkelig skulle grave, og så blev sådan lidt dilettantisk Kanye West amatør-ekspert, samtidig med, at jeg er religionshistoriker. Og sådan er det, når man beskæftiger sig med de her ting. Man bliver nødt til at starte på det almene niveau, ligesom hvad er det for en mand, vi har med at gøre, og så bliver man nødt til at sprede det ud og sige, hvad er det, der er specielt ved det her, altså hvad er det for nogle religiøse forestillinger, han gør sig. Mm. Og vi kan jo starte ud med en af af sangene her. Jeg synes, vi skal lægge ud med On God, og så skal vi bare tage det sådan lige fra starten af. Og så allerede her, der kan vi jo se, hvordan man som religionshistoriker løber ind i en af de første problemer. Fordi han starter med at sige, jo Pierre, jeg aner ikke, hvem Pierre er. Det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg fortælle dig. Han er en producer, der hedder Pierre Bourne. Og han har arbejdet sammen med Kanye West tidligere. Og sidder også og arbejder åbenbart på det her nummer. Så kommer vi til den første bro. Altså det her, det ved du, hvis du er hardcore Kanye West-fan. Så ved du godt, hvem Pierre er. Men hvis du står udenfor, så tænker du, hvem er det? Mm. Det og her får vi allerede en interessant indikation på, hvad vi skal se hele vejen igennem. Ikke? At det kræver et ekstremt kendskab til Kanye West for at forstå de her tekster et stort stykke hen ad vejen. Mm. Så på mange måder er det, hvad man kunne kalde en formidlingsmæssig katastrofe. Men det er et, sådan et selvrefererende, megalomanisk offer på narcissismens alder, ja. som er imponerende. Ved du hvad, Peter, jeg synes faktisk, det er så on guard, det her. Skal vi lige høre den, inden vi begynder at tale om, så alle lige er... Det kan vi godt. Er der noget, du lige vil knytte til teksten, før vi sætter den på? Nej, du kan sådan set godt sætte den på. Altså, så kan vi høre den, og så kan jeg ligesom brække den ned bid for bid, og så kan vi se, hvad er det for nogle referencer, der er i den? Hvad er det for nogle bibeltekster, der de her udsagn resonerer i? Og hvordan bliver det koblet sammen med Kanyes liv? Fedt, jamen det er det, vi gør. Ja. How you get so much favor on your side? Accept them as your Lord and Savior, I replied. That's your love, that neighbor, not the bad. I'm a ride, that's on God. His light shine the brightest in the dark. Single mothers know they got my heart. And all my brothers locked up on the yard. You can still be anything you wanna be. Went from 1-4 to 1-3. 13th Amendment got an end it, that's on me. Commander and the chief, that's on Keith, that's on Cobb. Before the ranch I had horses in the garage. When the Forbes cover was just a mirage. They had me changing statues, that's on pride. Oh my God, Buster, that's on tribe. When I thought the Book of Job was a job. The devil had my soul, I can't lie. Life gon' have some lows and some highs. Before the Grammys ever gave a nod, I wore my heart on my sleeve, I couldn't hide. In 03, they told me not to drive. I bleached my hair for every time I could have died. But I survived, that's on God. I've been telling y'all since 05. The greatest artist resting or alive. That's on L.A. Reid, that's on Clive. That's no jive, that's on God. The 350s he supplied. The IRS want they 50 plus I tied. Man, it's over half of the pie. I feel tried. That's on God. That's why I charge the prices that I charge. I can't be out here dancing with the stars. No, I cannot let my family starve. I go hard. That's on God. Kanye West her, Peter Byberg, religionshistoriker. Fortæl mig, hvad den her sang den handler om. Jamen, altså, jeg synes, vi skal brække den ned fra starten af, og så skal vi ligesom bevæge os ind i det kanyianske univers, og se, hvilke herligheder han kan stille op med. Mm. Altså, vi har allerede for introduktion snakket om, at den der intro, hvor han siger, jo Pierre, det refererer til den her producer, der hedder Pierre Bourne, som han tidligere har samarbejdet med. Og så er det første, Kanye han gør, det han siger, how you get so much favor on your side? Accept him as your Lord and Savior. Savior, I replied. Og hvis man kigger på engelske bibeloversættelse, så er der de her forskellige variationer af ordet favor. Det optræder altså hyppigt i Bibelen og bruges ofte i forbindelse med at være blevet velsignet med Guds nåde. Så allerede her, så ligger Kanye rigtig, rigtig hårdt fra, må man sige. Ikke? Mm. Så synger han, thou shall love thy neighbor, not divide. Den kender de fleste, ikke? Det er det, vi på dansk siger, elsk din næste, som du elsker dig selv. Altså det her kærlighedsbud, som står rigtig centralt i de fleste varianter af kristendommen og blev nævnt flere steder, men særligt i Matteus evangeliets kapitel 22, vers 36-44. Og jeg citerer her i den danske oversættelse. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske din Herre, din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det første, det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Men der er en anden krølle på det her. Kanye har haft en beef med sin nabo nemlig, som hedder Drake. De har haft lidt kørende med hinanden, og for nylig udtaler Kanye i et interview, at man ikke kan tjene Gud og være uvenner med sin nabo, altså sin helt fysiske nabo. Og han siger, at han vil gå over til Drakes hus, uden at have sin sikkerhedsvagter med, og efterlade sit mobilnummer. Og det er også, at han bliver sjov, ikke Kanye West, fordi at, altså, der har været sådan en beef mellem de her to, så er Kanye West en superstjerne, Drake en anden superstjerne, bor tæt på hinanden, og så, det er bare sjovt, det er religiøse aspekt, men så er der også bare den her meget, meget nære personlige ting, han får med ind over, ikke? Jamen, altså, det er jo meget normalt, at folk, de talk, altså, det er jo nærmest sådan blueprintet for religion, eller i hvert fald for kristendom, at mange folk ligesom tolker de her historier ind i deres eget liv og tilskriver dem mening. Ellers så ville det ikke give noget formål at læse dem jo, ikke? Men den bus kører Kanye også i, kan man så sige. Ikke? Og så kommer det næste, så siger han, I'm on a ride, that's on God. His light shine the brightest in the dark. Og her refererer han så til Johannes evangeliets kapitel 8, vers 12. Atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og det samme bibelvers bliver brugt i denne her IMAX-film Jesus King, som er kommet i forbindelse med det her album også. Så begynder det at springe, så kommer der en sætning, som jo som religionshistoriker undrer mig. Ikke? Han siger, Kanye synger, single mothers know they got my heart. Så bliver jeg nødt til at rode lidt i det, jeg har fundet frem til, at Kanye West jo er opvokset hos en enlig mor. Og de har haft en meget nært forhold. Hun har også været inde på et eller andet tidspunkt, der har haft noget med hans forretning at gøre. Og han gentagne gange i sin karriere jo har ligesom kastet respekt til sin mor, blandt andet det der nummer, der hedder Hey Mama, fra et album, der hedder Late Registration. Så går han videre. And all my brothers locked up in the yard, you can still be anything you wanna be, went from 1 in 4 to 1 in 3. Hvad betyder det, tænker man så? Jo, hvis man graver lidt igen, så skal man ikke så meget kigge på Bibelen, men man skal kigge på Kanyes liv, fordi at han henviser til to kontroversielle statistikker, som kom frem i Amerika, som indikerede, at enten 1 ud af 4 eller 1 ud af 3 afroamerikanske mænd ville ende op i fængslet på et eller andet tidspunkt. Og Kanye, han har nævnt de her statistikker i et interview i oktober 2019, hvor han taler om gåseøjne, offermentalitet, hvor han siger, at vi afroamerikanere ender i fængslet. Vi er gået fra 1 ud af 4 til 1 ud af 3, men vi peger altid fingre af det hvide. Men vi ønsker at bruge alle vores penge på luksus, i stedet for at købe land for dem. Det her er jo bulrende privilegiebind. Altså sådan next level privilegiebind, ikke? Og det er jo sådan den ene ting. Men det andet, som vi også finder ud af her, det her, det stammer altså fra et interview i oktober 2019. Det må altså nødvendigvis betyde, at Kanye West har lavet det her album i en feber. Hvis han har sagt de her ting i oktober, og albumet er kommet nu, så har han indspillet, mixet, færdigproduceret det, for at sende det til tryk, og få det landet i handen på ultrakort tid. Så det her album er altså blevet produceret i rasende fart, og det kan vi se igennem de her henvisninger, der er til hans liv. Bagefter så skriver han, 13th Amendment is gonna end. That's on me. Så tænker man, hvad har det her nu med noget som helst at gøre? Men det, han henviser til, det er, at The 13th Amendment, det er en tilføjelse til den amerikanske fundamentalkonstitution, der forbyder slaveri og tvangsarbejde, med mindre det sker i forbindelse med straf. Og der er mange forskere og aktivister, der har været ude og kritisere det her, og sagt, at det hænger sammen med, hvordan at det ligesom har givet grobund for, at de amerikanske fængsler er blevet privatiseret, og der faktisk er penge i at drive de her fængsler, fordi du kan få folk til at producere varer. Så vi har en eller anden form for moderne slaveri i de her. Og, det lyder udenbart til, at der er ret meget, altså ret meget kød på de her tekster. Ja, ja. Der er massiv. Altså, det er en bouillonterning af bibelreferencer og selvrefererende ting, som ligger i det her. Ikke? Altså, på den måde, jeg er imponeret over, at han har kunne kondensere det så meget, og han har jo gjort det i, som sagt, i en eller anden feber, hvis mange af de her citater, han henviser for, de er fra oktober. Ikke? Og Kanye har været inde i det her, og han har ligesom skrevet, og han vil have et møde med præsident Bush, eller i stedet brev, med Trump. Præsident Trump, og vil have ændret de her ting, ikke? Ja. Og Peter Byberg, vi har stadig lidt tid til at komme igennem den her On Guard-sang. Vi skal også nå Closed on Sunday, så vi kan nok ikke nå alle linjer, men hop ned til nogle flere interessante linjer, fordi at det virker til, at du kan snakke længere om alt sammen. Det kan du tro, jeg kan. En anden sjov, altså videre han... Jeg kan løbe det hurtigt igennem, ikke? Han snakker, he the new commander and the chief, that's on Keith, that's on God. Og det er muligt, at der her ligger en henvisning til Trump, og hvor han, eller Trump, og han ligesom disse dem, der er blevet vrede over, han støtter ham, og de folk, der vil have Trump afsat. Så begynder han, og det er også sjovt igen, så siger han, before the ranch, I had horses in the garage. Igen kan vi se, hvordan Kanye tager sit eget liv og interpolerer i de her tekster, for hændelser, der er sket for meget, meget kort tid siden. Han har købt en ranch i Wyoming i begyndelsen af september 2019, og før det, der har han jo været en meget entusiastisk bilsamler, og slang for biler er også horse. Så når han snakker om det, så siger han, før i tiden, der havde jeg den her ranch, eller havde samlet på biler, nu har jeg en garage. Så henviser han så til, hvordan han har været... været på coveret af Forbes. Mm. Det er også helt nyt, det er fra august måned. Han henviser så til, hvordan at han ligesom har været besat af at vinde de her Grammy'er, og det siger han så, they had me chasing statues, that's on pride. Det vil sige, at han angrer ligesom sin egen ambition om at vinde de her ting, og henviser til den fjerde af de syv dødssynder, nemlig stoltheden. Mm. Så han ligesom kobler sig selv, altså sin egen biografi, kobler han. Men læser du også det som om, at nu hvor han ligesom har i den grad har fundet Jesus, og siger han via sit liv til ham, at så må han også ligesom give afkald på sådan noget, eksempelvis det her med at jagte trofæer? Ja, altså det er jo svært. Altså nu har jeg prøvet at kigge i det her, og Kanye, han er jo ligesom sådan en krone, der flipper hele tiden. Ikke? Så i det her øjeblik, hvor han har skrevet det her, ja, men hvor ender vi henne? Det kan jeg simpelthen ikke sige. Jeg kan kun tage udgangspunkt her. Men som vi læser teksterne her, så er der i afgjort sådan en indikation af, at han forlader det her sådan skørlevende liv med sex, drugs and rock and roll, og mange elskerinder, og han jo har haft et stort forbrug af pornografi og sådan nogle ting. Og som en anekdote kan man jo sige, at han jo faktisk havde bedt de folk, der arbejdede på albumet, om at ikke at dyrke sex under, mens de indspillede det, så frem de var ugifte. Mm. Altså, så der er sådan en eller anden form for en poetansk impuls, der ligesom er gennemgående i det her. Ikke? Mm. Hvis vi skal nå nogle flere højdepunkter fra En Garde, hvor skal vi så hen? Så synes jeg, at vi jo meget sjovt kan tage en anden ting, hvor at han ligesom hele tiden henviser til sig selv. Ikke? Han siger på et tidspunkt i sangen, ikke? In 03, they told me not to drive or bleach my hair for every time. I could have died, but I survived. That's on God. I've been telling you all since 05. Og det giver fuldstændig mening, hvis man ligesom graver ned i Kanyes liv. Og det skal man, fordi han henviser til et trafikuheld, han havde i 2002. Og udover det, så henviser han til, efter sit sammenbrud, der havde han en periode fra 2016 og 17, hvor han hyppigt ligesom affarvede sit hår hele tiden. Mm. Og når han så siger, I've been telling you all since 05, så er vi tilbage til det nummer, du spillede i starten, fordi at det henviser nemlig til det her nummer, Jesus Walks, som udkom på en plade i 2005, men som blev fik stor mediebevågenhed, da han spillede det til Grammy Awards i 2005, og det bliver ligesom set som Kanye's første flirt med de her med den her kristne musik. Mm. Ikke? Så her refererer han til det, men hvis du står udenfor, du skal altså virkelig være Kanye West-nørd for at forstå, hvad det er, han snakker om. Og så kan man jo så sige, at han godt være, at han forsager skørelevnet, men megalomien, den har det altså fremragende, fordi han siger, the greatest artist resting our life. Ikke? Og der må man jo så også sige, Kanye, han har sammenlignet sig selv med historiens superliga. Ikke? Jeg nævner lige her, hvad jeg har fundet. Jesus, Gandhi, Beethoven, Michael Jackson, Steve Jobs, Shakespeare, Andy Warhol, Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Howard Hughes, Michael Jordan og Jimi Hendrix. Så det er jo ligesom der, han skriver sig ind. Men, men føler du, når du læser den her tekst, vi nu siger han det her, the greatest artist resting or alive, føler du, at der er ved at komme sådan en ydmyghed omkring Kanye West selv, eller har han stadigvæk den her megalomani? Jeg ser på ingen måde, at der er nogen som helst tegn på ydmyghed på den front for Kanye. For han burde vel, det er jo også det, der mange, der har skrevet deres anmeldelser, at nu har han ligesom givet sig selv til Jesus, og nærmest opgivet sig selv Kanye West, og nu taler ligesom gennem, eller lader Jesus tale for ham. Hmm. Jeg kan huske, da han spillede på Roskilde Festival, der var ret mange, der udvandrede, den her med at lave sådan en, altså, jeg tror, det var 16-20 minutter, hvor han bare talte, og det var noget med, at der var Michael Jackson lige død, og så noget med, at Michael Jackson og Jesus spøgelse, som var fløjet, eller ånd, sjæl, et eller andet, var fløjet ind i ham, og nu talte igennem ham som medium til os. Ja. Det er det samme, der på spil her. Jo, altså det skal vi nok ikke udelukke. Altså, det er jo, tungetale er jo en afprøvet model inden for kristendommen, og ligesom at ånden kan komme over en, når man ligesom kan lægge sig ned og få noget tungetale. Den er velbevandret og har sin gang på jorden. Jeg ved ikke, hvor meget de praktiserer den slags i de menigheder, Kanye han frekventerer, men det er absolut ikke utænkeligt, at de gør det. Skal vi prøve at slå en sløjfe på den her sang, de sidste par linjer? Ja, så er der nemlig en anden. Okay, så rykker vi ned til noget. Han begynder lige pludselig at synge of the 350s he supplied. Det henviser til de her kondisko, han laver, hvad hedder det, Yeezys, ikke? Og de har altså som virkelig har skrabet sindssygt mange penge ind, ikke? Og men vi skal huske på, at når han siger he supplied, så er det jo ikke ham selv, han snakker om, men så snakker han om, at det er Gud / Jesus, der har supplieret de her ting. Og man skal også huske på, at Kanye havde vej, altså økonomiske problemer, men de her sneakers og sammen med hans tøjmærke og hans eksorbitant dyre koncertbilletter redde ham fra et økonomisk uføre. Men han kritiserer ikke sig selv for de her ting. Han krediterer Gud for de her ting. Det betyder altså, at grunden til, at de her sneakers har været en vild succes, det er Guds. Og der hamler vi ind i sådan en helt klassisk sociologisk model for religionshistorien, nemlig Max Webers den protestantiske etik og kapitalismens ånd, hvor at vi i sådan en kalvinsk kristendom, der har vi sådan en forestilling om, at du kan aldrig vide, hvad du gør, som er rigtigt eller forkert, men hvis du lige pludselig tjener mange penge, så må det jo være fordi, at du gør noget rigtigt. Fordi så belønner Gud dig med en eller anden form for rigdom, eller med en rigdom, ikke? Men du kan aldrig finde ud af, om det, du gør, er sandt eller forkert. Og derfor bliver man så ved med at gøre det samme, fordi det er åbenbart det, Gud kan lide. Man ved bare ikke, hvad det er af det, man gør, Gud kan lide. Ja. Peter Bøber, vi skal lige have, før vi når til nummeret Closed on Sunday, skal vi lige have måske en sidste udgangsreplik på det her nummer, ja. On Guard. Jo, altså igen kan vi så se, så i slutningen af nummeret, så skriver han går videre, ikke, og siger, og så brokker han sig lidt over skattesystemet, at de vil have for mange af hans penge og i det her nummer, og så forklarer han, hvorfor han tager så mange penge for det. Han synger, that's why I charge the prices that I charge. I can't be out here dancing with the stars. No, I cannot live my family starve. I go hard, that's on God. Okay? Det henviser til her, Det er selvfølgelig prisen på en sko, som er eksorbitant dyre og koster mellem $400 til $2,000 per par. Hans koncertbilletter, der starter for omkring et par hundrede dollars. Og så henviser det også til, at hans kone Kim Kardashian var med i det amerikanske udgave af Vild med Dans, det der hedder Dancing with the Stars i 2008. Og det her show, det har altså et ry for, at det benytter sig af celebrities, der er på vej ned igen og som har peaked. Ja. Okay? Så der er også, også en henvisning her til Kim Kardashians deltagelse i Vild med Dans i 2008, og det han sådan siger, det er, at jeg kan ikke lade min familie sulte, jeg kan ikke lade min familie blive fattig, jeg bliver nødt til at tage mig af dem, det er derfor, jeg tager så mange penge for mine sneakers, og i bund og grund, jeg gør det for Guds skyld. Den Gud, som har sørget for hans formue. Smuk analyse af nummeret On Guard her af religionshistoriker Peter Byberg. Vi ser på Kanye West's nye plade, der hedder Jesus is King, og vi kan godt lige nå lidt mere, og det er det nummer, der hedder Closed on Sunday, så lad os lige høre det, før vi læser det. Chick-fil-A, hold the selfies, put the gram away, get your family, y'all hold hands and pray. When you got daughters, always keep them safe, watch out for vipers, don't let them indoctrinate. Closed on Sunday, you my Chick-fil-A, you're my number one. With the lemonade, raise our sons, train them in the faith, through temptations, make sure they're wide awake. Follow Jesus, listen and obey, no more living for the culture, we nobody's slave. Stand up for my home. Take this walk alone. I bow down to the king upon the throne. My life is his, I'm no longer my own. I pray to God that he'll strengthen my hand. They will think twice stepping onto my land. I draw the line, it's written in the sand. Try. Ja, det her Chick-fil-A, som han råber til sidst, det er der mange, der har grint af og talt om. Nummeret hedder Closed on Sunday. Vi har lige 10 minutter til at gennemgå den her tekst, Peter Byberg, skrevet af Kanye West. Lad os måske starte. Han starter med Closed on Sunday, you're my Chick-fil-A. Ja, altså det kan man, mener han? Jamen altså, det kan man da godt grine af, men hvis man ligesom går ind i Kanye Wests religiøse turbiner, ikke, hvad der rumler rundt ind i kranjekassen på ham, så giver de her ting perfekt mening. Chick-fil-A er en amerikansk fastfoodkæde med speciale i kyllingesandwich. Det, der er særligt ved den her kæde, det er, at den holder lukket om søndagen, som er en regel, der blev lavet, da den blev stiftet af en fyr, der hedder Truth Cathy. Og det havde simpelthen bund i, at Cathy havde den her meget, meget strenge religiøse overbevisning om, at man skulle holde, altså at man ikke skulle, at man ikke skulle holde butikken åben om søndagen. Mm. Og det er jo simpelthen direkte et skud ned i Mosebogen, ikke? Hvor at vi kan se i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 8-11, jeg citerer, ikke? Husk sabbatdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv, eller din søn, eller din datter, din træl, eller din trælkvinde, eller din husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatdagen og hellede i dag. Og gjort den hellig, ikke? Og i dag, har firmaet ligesom skruet lidt på det, og siger, når man altså, en ting er, at vi har en tradition med det her, men det er også fordi, vi synes, at ligesom sådan noget straight up American family values, ikke? At man skal trække stikket ud og lave nogle gode ting sammen, i stedet for at vælte rundt på grillbar, så det er sådan en opfordring til, at man skal lave noget som familie. Men så nemt skal de alligevel ikke slippe, fordi de holder stadigvæk fast i de her konservative kristne idealer. Og Kanye har altså fået ørerne i maskinen for det her, fordi at det her firma, der ejer Chick-fil-A, har jo givet rigtig, rigtig mange penge til sådan nogle højre kristne grupperinger i Amerika, som laver sådan noget omvendelse af homoseksuelle. Altså fordi de ser homoseksualitet som en sygdom, og så vil det godt frelse dem for det igennem for sådan nogle homoseksualiseringsforløb, som de holder. Og det har det her LGBT-plus-miljø i Amerika jo reageret meget strengt på. Og Kanye har responderet meget nok så langt til det. Han sagde sådan, der var ikke nogen af jer, der sagde noget, når jeg brugte F-ord. Der er ikke nogen af jer, der nogensinde har brokket over, at mine videoer ligesom har vist sådan mere eller mindre promiskuøse ting. Ikke? Men når jeg synger Chick-fil-A, så flipper jeg alle sammen ud og affejer fuldstændig kritikken. Ikke? Jeg ser dem som... sønder i det her. Ja. Så går han videre. Ikke? Han refererer også til sin egen ting på Instagram, for eksempel. Hold the selfies, put the gram away, get your family, y'all hold hands and pray. Og det er... Ja, Skåne har jo, tror jeg, 150 millioner følgere på Instagram. Ja, men altså, nu snakker du om moralsk konsistens og religion. De to ting har aldrig nogensinde hængt sammen. Ikke? Men altså, bare lige om læsen her, så... Det virker til, at pointen egentlig er meget simpel her. Man skal lade være med at tage så mange billeder, lægge så meget op af sig selv, og så skal man i stedet for dyrke nogle mere nære familieværdier. Kristne værdier, ikke? Og han begynder også at synge om, when you got daughters, always keep them safe, ikke? Og han har jo haft sådan nogle ting efter, han har jo selv udtalt, at efter han fik de her døtre, så har han måtte ændre sit syn på kvinder, siger han. Men altså det kvindesyn, han snakker om, det er mere eller mindre, han bare er bange for, at de bliver voksne og begynder at have sex med fremmede ven. Så det er sådan meget sådan en dominerende patriarkalsk dominans, han ligesom udviser over for de her børn, og det syn, han har ændret på kvinder, som nogen, som skal beskyttes, i stedet for måske at snakke om, at der var nogle mænd, der skulle opføre sig anderledes. Og så siger han, ikke? Watch out for wipers, don't let them indoctrinate. Ikke? Og her er vi jo fuldstændig inde i den her dæmoniske kamp, ikke? Fordi at Bibelen beskriver ofte onde mennesker som slanger. Det er en klassiker, ikke? Altså for eksempel i skabelsesberetningen, der er slangen jo selve manifestationen af Satan. Og man kan også se det i Matteus evangeliet. Der bliver der også brugt Matteus 23-33, ikke? Der beskriver Jesus de her fariserer, og det må man huske på, det er alle dem, der går imod Gudens projekt, ikke? Slanger, øgleyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede, ikke? Og så går han videre der, og så synger han igen der, Close on Sunday, og You're my chick filler, you're my number one with a lemonade, ikke? Hvis vi kigger på det, så er der number one, det er sådan et kombomil, som er populært på den her Chick-fil-A, og deres limonade er også meget stærk del af deres brand, ikke? Så det Kanye meddeler igennem det her, det er, at Gud har hans første prioritet, ikke? Og det kan vi også gentage i Jesus' King, der gør han det ved at henvise det første krønikebog, for eksempel. For great, for stor er Herren, og værdig er prise, ikke? Han skal være frygt ham over alt, ikke? Han frygter ham over alle andre guder. Mm. Ikke? Så han kører hele tiden den der. Og så begynder han også at snakke om sådan nogle ting med, at man skal opdrage sine børn i den kristne tro, ikke? Og sørge for, at de bliver ordentlige kristne mennesker. Han har også et par sønner, ikke? Og det rammer også lige ned i ordsprogenes bog, sådan en kammeltestamentlig tekst, kapitel 22, vers 6, ikke? Hvor han siger, tilskynd drenge til at følge den vej, han skal gå. Selv når han bliver gammel, vil han ikke afvige fra den. Ikke? Så der er altså masser af de her allusioner hele tiden. Ikke? Og igen også et interview for 25. oktober 2019, som igen ligesom viser, hvor kort tid han har haft til at lave den her plade på, ikke? Hvor han oversat mine ord siger, at vi har overgivet vores liv til kulturgribe. Det er derfor, jeg arbejder for Jesus. Ikke? Ja. Derfor, vi skal passe på alle de her dæmoner, der er derude. Ikke? Og så går han videre med de her henvisninger og ligesom begynder at sige, mit liv er ikke længere mit eget. Det synger han, ikke? Han er ny. Han er nu Jesus tjeneste. Han arbejder på at sprede evangeliet eller folk vide alt det, Jesus har gjort for ham. Så Peter, hvis lige skal, fordi vi er kun sådan 4 minutter tilbage, ja. Tag lidt af verset der. Der nævner han vel en person til sidst, der kunne være ret interessant. Ja, Jezebel, du tænker på. Ja. Jo. Altså, det er... Ja, men her skal vi videre, ikke? Fordi at... det er rigtigt, ikke? Men før det, så siger han... I mellemtiden kan jeg lige give det fun fact. Nu, ja. Nu snakkes meget om familieværdier. Ja. Ja. Hans første datter, ved du, hvad hun hed? East? North. North, okay. Northwest. Ja, okay, Northwest. Altså, det er genialt. Ja. Nå, det sidste altså, her, Peter. Jezebel, det er også en figur fra Bibelen, ikke? Som er sådan en fønicisk kongedatter, som bringer sin guder med sig, og hun vil have, at man skal dyrke Baal, og hun får ligesom den israelitiske konge med på det, og hun bliver tit sådan fremskrevet som sådan en promiskuøs afgudsdyrkelse, sådan en dæmonisk kvinde, ikke? Og når han siger, at hun overhovedet ikke har en chance, så er det også et spørgsmål om, at vi har den her nye family man, ikke? Men han siger jo også, at du ved, I pray to God lige før, ikke? That he'll strengthen my hand, they will think twice stepping onto my land. Og det bliver interessant at følge, hvad det er, fordi han har jo lige købt det her nye, den her nye ranch, han er flyttet væk og ligger og kokser rundt på en ranch ude i Wyoming. Er det her, han vil lave sådan sit nye sanktuarium, hvor han vil bo med sin familie og hellige sig de her ting. Han holder også alle sine søndagsprædiken og sådan nogle ting. Det er der, hvor vi står nu. Og hvad næste kapitel i Kanye Wests eventyr bliver religiøst eller ingen, ikke religiøst, det er mit bud, at det ved ingen, ikke engang Kanye selv. Nej, fordi det er rigtigt, det du siger til sidst, Peter Byberg, at han har netop holdt de her Sunday service, så folk er ikke så overrasket over, at han gik den her retning, hvor han jo samler det her kæmpe gospelkor, og står selvfølgelig på sådan en forhøjning. Ja. Er der noget vigtigt i det? Ja, selvfølgelig er det. Det henviser jo til, altså det henviser jo til bjergprædiken, ikke? Og han framer sig selv som sådan en messiansk størrelse, ikke? Og det er jo også lidt interessant, fordi... Hvem er det her album til, ikke? Altså, på den ene side, så siger han, at han vil udbrede evangeliet til alle. Det er hans mission. På den anden niveau, så er det her så kryptisk, som vi jo har set ved at gå det igennem, at man jo virkelig, virkelig skal grave dybt for at finde ud af, hvad er det for, altså, hvad er det egentlig, han mener med de her ting, og det er så selvrefererende. Så spørgsmålet er, om Kanye ser sig selv som leder af en ny kristen menighed, der består af Kanye-fans, eller at han ser det som fuldstændig naturligt, at folk gør ligesom mig, altså prøver at udæske meningen af denne her tekst ved at grave i hans eget liv. Mm. Der har jo også været snak om, han en lytter lige skriver, en ny sekt, spørgsmålstegn. Nej. Jo, det er svært at sige om altså... Det kommer an på, hvordan verden ændrer sig. Jeg kan simpelthen ikke sige det for nuværende. Det, jeg kan se, det er, at der er rigtig mange kristne mennesker, der er rigtig, rigtig glade for denne her plade. Ikke? Og kristen rap er jo stort, og missionsbefalingen er massiv i kristendommen. Så når Kanye West han lander denne her, så er det jo altså en kanon, en missionskanon, der brager ud i medielandskabet. Og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange kristne, der er glade for. Især i det højreorienterede miljø, når man også tænker på en støtte til Trump. Og jeg har hørt pladen hele dagen, og helt personligt synes jeg egentlig, den var meget fed, selvom min redaktør sagde, nu må du ikke tro, det er godt. Altså, jeg bilder mig det selv ind, tror jeg. Og så jeg synes, jeg er gået og sunget Lord Savior og Halleluja for mig selv. Så han gør jo et eller andet. Jeg ved ikke, om det virker som hjernevask eller ej, men det må han selv vurdere ved at høre den. Den hedder altså Jesus is King, og ja, du hedder ikke Kanye West, du hedder Peter Byberg, religionshistoriker. Stor fornøjelse, at du lige kom forbi programmet endnu en gang, Peter. Tak fordi jeg måtte komme. Og så ikke mere Kanye West for nu. Man kan jo bare selv finde pladen på Spotify og selvfølgelig læse teksterne også. I anden time, der forlader jeg egentlig stolen, og så sender jeg et indslag, som man kan høre eller genhøre, hvor jeg tog en tur til psykolog for mit måske lidt problematiske forhold til glade eller bare lalleglade mennesker. Men det er altså lige efter nyhederne, og de kommer på nu. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Min kollega Christoffer Lind hader, når mennesker er for lalleglade. Så meget, at han ligefrem dyrker det ved selv at opsøge og gense videoer med folk, som er lalleglade eller bare meget positive og livsglade. Simpelthen for at fremprovokere en reaktion af irritation og foragt over for de her mennesker. Et af Christoffers favoriteksempler er en video fra Alternativets landsmøde, hvor Alternativets medlemmer danser i ren eufori og lykkerus til sangen Love is in the Air. Det er en video, som Christoffer kan få det nærmest fysisk dårligt af at se, men som han alligevel ser igen og igen. Det er måske nu blevet til et reelt problem i min kollegas tilværelse, fordi han bruger så meget tid og energi på at dyrke lalleglade mennesker, han ikke bryder sig om. Men hvorfor har han det sådan? Er han alene med det? Og hvad kan han gøre for at blive bedre til at ignorere frustrationen og vreden? I denne time kan du høre Christoffers møde med en psykolog, som har sagt ja til at tage en times terapi med Christoffer om hans problem. Og den time kan du høre nu. Psykologen Christoffer taler med er Susan Møller Rasmussen. Hun er cand.psyk og indehaver af ACT Praksis på Nørrebro. Og Susan, skal jeg bare prøve at forklare dig, hvad det er? Ja, tak. Altså, det jeg har oplevet i nogle år, det siger jeg kun, kun 32 år gammel, så er jeg ikke blevet en gammel, bitter mand endnu. Håber jeg ikke. Men det jeg har oplevet, altså, det er, at jeg reagerer sådan virkelig kraftigt, irritabelt på, når folk er for glade. Det kan være venner eller bekendte, som griner helt altså for meget af noget, som ikke er sådan rigtig sjovt eller morsomt. Det kan også være altså familiemedlemmer, som griner af dårlige jokes. Det er sådan den lille del af det, at det kan sådan irritere mig, at man sidder og griner noget, som ikke er sjovt. Tænker du, at når du siger dårlige jokes, tænker du så, at det er sådan, det er ikke autentisk? Altså når de griner, så griner de af høflighed. Ja, og både det, men også det, at det nogle gange undrer mig, at kloge, fornuftige mennesker siger ting, som jeg nærmest vil mene, objektivt set, ikke er særlig morsomt. Men alligevel bliver der grint virkelig meget. Det er sikkert, fordi der er den her setting og forventning om, at man skal hygge sig. Og så kan det virkelig irritere mig, at der bliver grint så meget, fordi jeg tænker, at du er bedre end det. Mm-hmm. Og hvorfor er det, at du er da for klog og intelligent til at have en humor, der er så lav lige pludselig, mm-hmm. fordi... Så du har nogle forventninger til dine venner og bekendte, som du har sådan nogle forestillinger om, hvad de kan og hvad de står for, og ja. de skal ikke gå under det niveau. Så reagerer du med at blive irritabel. Eller ja. Ja, så kommer der også sådan en større undren over, hvad det er for en konstruktion, jeg sådan er en del af. Altså hvad det er, jeg ved ikke om det er samfundet, men der gør, at vi reagerer sådan, fordi jeg kan jo se rundt på andre til festen, altså de griner sådan, og det virker egentlig oprigtigt nok, men de griner alle sammen sådan ret meget af måske en joke, som jeg jo godt kan høre, altså ikke er særlig god eller plat, og så undrer jeg mig over, hvad er det egentlig, vi har gang i? Uh-huh. Fordi, altså hvis vi nu er enige, eller, altså hvis det ikke er særlig sofistikeret eller sjovt, det der bliver sagt. Mm. Hvorfor er det så, at vi reagerer sådan? Mm. Er det bare, fordi vi sådan har en forventning om, sådan gør man, og nu er det, du ved, en eller anden til selskabet, som man forventer er morsom, og nu siger Allan et eller andet. Ja. Og selvom det Allan siger, altså, dybest set ikke er sådan særlig sjovt, så griner alle, og det virker bare ikke til, at der er nogen, når jeg kigger rundt, der sådan stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor de griner. Man gør det bare, så bliver de glade, men jeg sidder sådan, er det ikke sådan, jeg ved ikke, en falsk form for glæde, fordi at den jo kommer fra et eller andet sted, der ikke... Altså, det er jo ikke sikkert, hvis du tænker på de her latterkurser, der findes rundt omkring. Og det skal også, det har jeg prøvet en gang, det skal jeg også lige på. Så starter det jo med, at der er nogen, der begynder at grine. Ikke? Mm. Jeg har aldrig prøvet det. Men jeg forestiller mig, at det, der sker, det er, at du forbinder til ikke nødvendigvis indhold i en vittighed, som godt kan være dårlig, halvdårlig, men du forbinder til noget andet, du har oplevet, der er sjovt. Mm. Og så kommer der, altså, du står i en gruppe, alle har et glas i hånden, og stemningen er god, og der er sådan en fællesskabsfølelse og en forventning om, nu skal vi have det sjovt. Og så selvom den der vits, som din far, han smider, den er ikke er særlig sjov, så vækker det bare minder, eller du forbinder dig til andre situationer, hvor det har været sjovt, og så griner du. Nøjagtigt ligesom på latterkurser, der jo egentlig bare starter med, at der er en, der begynder at grine, og så smitter det, fordi du er i en, jeg tror, du ligger i en eller anden stilling, hvor du er tæt på andre, der griner. Og så får du simpelthen forbindelse til den del af dig, som kan grine igennem. Mm. Det er jo helt fantastisk med gruppens kraft her, ikke? Så gruppens kraft kan løfte sig over en dårlig joke. Mm. Men det lyder som om, det der sker for dig, det er, at du bliver fanget ind i dømmende tænkning. Og så bliver du faktisk isoleret fra gruppen. Mm. Og du ligesom giver opmærksomhed til dine egne tanker, som dine egne kritiske tanker, frem for at forsøge at forbinde dig med gruppen. Det starter måske med en refleksion over, hvad er det egentlig her for noget, det her fænomen, hvor min far, han kom med en dårlig vittighed, halvdårlig vittighed, alt griner hjerteligt. Og så tror jeg egentlig, det lyder egentlig, som om du bliver fanget op af sådan nogle dømmende tanker. Mm. Om, hvorfor gør han nu det? Og hvorfor griner de nu af det? Og jeg forestiller mig, at du føler dig lidt mindre forbundet med gruppen, når det sker. Ja, meget. Jeg tror ikke, du har fat i noget, fordi altså, jeg er jo nok også, eller det ved jeg, det er også lidt kendt for at være sådan lidt, ham der, i hvert fald nyerne kan blive sådan, altså rigtig sur over meget, meget små ting, og kan være meget, altså meget fordømmende. Jeg vil jo selv mene, at jeg måske er mere sådan realistisk. Fordi, måske er du det. Fordi at folk generelt bare er sådan ret irriterende. Jeg forstår ikke, at man ikke reagerer mere kraftigt nogle gange på, at sådan folk skal være så lalleglade. Eller... Jeg vil gerne lige tilbage til det der med latterklub, for det har jeg faktisk prøvet en gang. Ja. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på det i forhold til det her, men nu kom det lige til mig. Det var i Odense, med min ven Jeppe havde slæbt mig med. Og jeg kunne næsten regne ud, at jeg havde paraden lidt oppe, men så prøvede jeg egentlig også bare lidt for nysgerrighedens skyld, tror jeg. Ja. Og det er det der med klassisk med julemandslatter, og så skal den blive mere og mere. Jeg var ikke i stand til at grine. Jeg prøvede. Hvor befandt du dig? Altså, var det sådan noget med, at I lå med hovedet på hinandens mave? Vi var ret mange, og så var der forskellige øvelser, man skulle holde en hand i hånden, og så lave sådan... julemand, ho, ho, ho, og så blev ved. Og så var der sådan en, hvor du skulle grine mere, mere, mere. Og så til sidst, det jeg egentlig husker bedst, er, at man ligesom nærmest bare sådan en klynge, hvor der virkelig var folk foran, hvor der sådan, altså, skreg af grin. Og så kigger man, det var forfærdeligt, og så kigger man ind i øjnene, mens de bare griner. Virkelig højligt, og griner jo ingenting, føler jeg. Og jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne ikke slippe den på nogen måde. Altså det var virkelig angstprovokerende for mig. Ja. Og det kan også være, at den har sat sig et eller andet sted, den oplevelse, hvor jeg kunne simpelthen ikke, altså oprigtigt talt, jeg kunne virkelig ikke lide det. Hvordan føltes det? Jeg følte dybest set, og det er her, det er måske fordømmende at komme ind, jeg følte dybest set, at alle, der var i det rum, var nogle kæmpe idioter. Ja. Jeg kunne ikke fordrage nogen af dem. Og jeg fik også nogle, det er forfaldet at sidde og sige, jeg fik også nogle tanker, sådan nogle, din latterlige bibliotekar, eller, altså, socioassistent, kan du ikke, hvorfor skal du stå her og bryde sammen med grin foran mig? Er det, fordi du mangler indhold i dit liv? Jeg følte, der var en eller anden desperation i det. Jeg tror, du følte dig ensom, fordi du kunne ikke forbinde dig til gruppen. Nej, heller ikke min ven. Han gav en fuld gas, nemlig. Altså, det er jo noget af det værste, der kan ske for os som mennesker, det er, hvis vi oplever os isoleret i forhold til gruppen. Mm. Og jeg tror, at de her dømmende tanker, Altså, at de kan være i sådan en situation, der kan de måske i hvert fald her og nu virkelig trøstende, fordi hvis det bare er sådan en skide bibliotekar eller socioassistent, der står der og skriger og griner, jamen dem vil jeg da ikke identificere mig med, så det er jo også ligegyldigt, at jeg ikke griner. Mm. Men jeg tror faktisk, at de her dømmende tanker i nogle situationer her og nu kan lindre lidt, altså den der følelse af isolation, som jeg gætter på, du kan have. Men fordi den anden del, der ja. Så er, og jeg, det ved jeg ikke, det er jo der, jeg... Og det skal vi også komme mere ind på, men det er jo også... Og det er jo det, jeg... Ja, der er også, det ved jeg godt, der er ja. Også en nydelse forbundet med det ja. Her, ja. Som... Altså nogle gange... Ordet had er så voldsomt, men det nærmer sig sgu nogle gange. Ja. Og det er eksempelvis... lad os bare tage den der latter-session der. Der, når jeg så er færdig med den, så ved jeg jo godt... Altså, jeg ved godt, at jeg ville kunne fortælle om den oplevelse med samme foragtige stemme, som jeg havde lige her. Mm. Og så vil jeg også få en glæde i at genfortælle den, og de vil grine af, at jeg grinede, og jeg havde det så forfærdeligt med det, og så det ville jeg også ligesom grine af dem. Og det kommer mere og mere frem til, at jeg nyder jo også at dyrke det lidt sammen med andre, som ligesom er med på min vogn. Og måske også nogle gange, hvad for min ven Søren, synes, at det faktisk er sådan lidt sjovt at høre mig... Altså hadeløs. Men jeg er sikker på, at når du fortæller historien til dine venner, så er det også sjovt. Mm. Altså det er da sjovt og absurd, at der står en fyr til sådan et latterkursus, som ikke griner. Mm. Og jeg er sikker på, at du kan fortælle historien godt. Men prøv at lægge mærke til, at med den alder, du har nu, hvor du er sådan 32 år, så begynder du at iagttage, at det er noget, du gør. Altså det er som om, du bevæger dig lidt videre fra bare at gøre det. Du begynder at reflektere over, at du lægger mærke til, at du lægger mærke til, at du har de her dømmende og kritiske tanker. Og det lyder som om, du begynder at være oprigtig interesseret i, hvad er det, det giver mig? Mm. Altså, hvad er det for en påvirkning, det her? Hvorfor har jeg brug for, hvorfor føler jeg, at jeg har brug for at gøre sådan her? Er det rigtigt fornemmet? Det tror jeg meget rigtigt. Men det ligger også i en... Og det er måske ikke kun med latter at gøre og lalleglade mennesker. Det ligger også i sådan en grundlæggende, tror jeg, fakt over for, hvad størstedelen eller masserne, lad os kalde det for at være rigtig snobbet, ligesom dyrker og nyder, eksempelvis af film og kunst. Der måske ikke lige er det, som jeg synes er det fede. Og det er bare, jeg synes bare, der er sådan en tendens til, at folk, de er sådan overdrevet positive og glade i henseende, der slet ikke giver mening for mig. Og der føler jeg altid, at det er sådan en, det er andet, det er dække over, at de enten ikke, man lyder så snobbet der, men at de enten ikke sådan ved nok, eller tager tingene alvorligt nok, eller sætter sig ind i tingene, fordi at det er så nemt bare at skøjte henover og så være lalleglad. Altså nu... Er du måske et eksempel på et menneske, som faktisk er meget, hvad skal man sige, livsduelig, Christoffer? Fordi mennesker er jo ikke skabt til at tænke positivt. Vi er skabt til at forestille os potentielle farer. Mm. Vi er skabt til at primært at tænke i overlevelse, hvad kan gå galt for mig, så det... Altså de lalleglade huleboere, som var, de blev jo de uddøde hurtigt. Så dem, der overlevede, det var dem, der kunne forudse en potentiel fare og undgå den. Og så det at være på forkant med potentielle fare, og det er jo et perspektiv, der man kan sige, der sådan er snævret ind og handler om at undgå ubehag. Altså det er jo en naturlig mekanisme for alle mennesker. Mm. Og jo mere tryg du føler dig, jo mere kan du måske udvide dit perspektiv, så du også får øje på det der træ, der har grønne blade, og den der flot solnedgang, og hvad ved jeg, eller en smuk pige på vejen, eller hvad du lægger mærke til. Men det kan jo godt være, at dit perspektiv er måske mere snævert end det er måske det er måske nogle gange en lille smule uhensigtsmæssigt for dig, at du knytter sig så meget til den mere rigtige måde, tingene skal være på. Fordi det lyder som om, at på den anden side af det, så forældres er man jo dum eller overfladisk, eller det kan måske endda gå galt, eller noget forfærdeligt vil ske. Eller, og der er det jo faktisk der, hvor man kan sige, at du knytter dig til potentielle fare. Mm. Og det er jo egentlig det naturlige at gøre for et menneske. Mm. Men måske har du ikke behov for altid at gøre det. Du lytter til AK247's terapitime. I dag med vært Christoffer Lind, som taler om sit besværlige forhold til folk, som er for positive eller lalleglade. Psykolog er Susan Møller Rasmussen. Men det, jeg også tænkte omkring alt det, er, at jeg jo... Altså, jeg har helt klart et realistisk og nogle gange pessimistisk syn på tilværelsen, eller jeg er måske også bare sådan... Du skal lige... Jeg ved ikke. Altså, noget med, altså, når jeg kigger på eksempelvis en video, jeg fandt til dig med Chief One og Thomas Buttensjøen, der hedder Alt er godt. Ja. Og han har også lavet en sang, der hedder Livet er et mesterværk. Og de er altså fuldstændig, jeg kigger på billedet nu, altså fuldt to grandvoksne mænd, der er sådan helt overdrevet lalleglade. Jeg tror ikke et øjeblik på dem. Men jeg sidder også og har sådan nogle tanker med, og det er jo åndssvagt, men med sådan, altså, de skal jo alligevel dø om på. Og hvad er det så, altså, at de laver, og hvad er det, de tror på? Hvor kommer den optimisme fra? Fordi at det skal jo nok gå galt til sidst alligevel. Og det der, det kan... Så det er sådan, du tænker? Du tænker i katastrofescenarier. Det kan jeg sagtens. Jeg tænker, det ender galt. Jeg tænker ofte i døden som udgangspunkt. Ja. Altså, så når det er sådan, at vi jo som mennesker skal dø, det er jo et vilkår, så hvad, ligner det så at stille sig op og synge sådan en lalleglad sang? Ja, det virker... Det virker bare til, at vi burde være et andet sted. Og det, de to mænd har gang i, det er ikke der, mennesket på en eller anden måde burde være. Det virker fuldstændig meningsløst. Hvad synes du hellere, de skulle gøre? Altså udenbart alt andet end det. Tag det hele sådan lidt mere seriøst. Og... Jamen, igen, jeg bliver sgu også meget fordømmende, fordi så begynder jeg også at fokusere på hans tøj. Og hans huller i bukserne, og han er snart 50 og sådan. Det irriterer mig også rigtig meget. Ja. Så det ved jeg sgu ikke. Hvad er det, du længes efter? Altså, jeg længes efter, at de slet ikke sådan var her, tror jeg. Altså, jeg kan ikke se nogen grund til, at de egentlig er her. Fordi det er ikke, fordi jeg gerne vil have, at de får en anden musik. Jeg vil bare gerne ikke sådan, altså, være en del af min bevidsthed. Okay. Hvad vil du hellere have, der skal være en del af din bevidsthed? Hvad længes du efter? Måske noget mere... Jeg har også mærket at sidde og sige et radioprogram, men at der ryger ud til en masse lyttere, men jeg vil faktisk gerne have folk holdt lidt mere for dem selv. Grundlæggende vil jeg gerne have folk, de lukkede sig mere inden, læser flere bøger, og hold deres kæft. Mm. Det vil sikkert også være befriende. Men der er jo også selv fanget min egen, fordi jeg sidder der også... og opdatere på Facebook og i ny og næ og sådan nogle ting, så jeg er ikke sådan, jeg er ikke heldig på den måde. Men der er bare sådan nogle ting, jeg gerne vil have. Men du må lige komme tilbage og svare udenom nu. Det er bare en ting, der er meget vigtig for mig at få med, og det er jo, at jeg kan jo sagtens, det kunne du også høre, jeg forhåbentlig hører, at jeg har humor, og jeg kan jo sagtens morme mig, og jeg tror lige også, jeg kan være nogenlunde morsom i ny og næ i hvert fald, og jeg kan godt lide at grine. Altså oprigtigt talt, jeg vil godt lide at grine. Og jeg elsker, når jeg er sammen med min søn, at se ham grine. Altså det er det sjoveste, jeg ved i verden at lege med ham. Men jeg tror, forskellen for mig er det, det er jo oprigtigt. Yeah. Og det er det vigtige, og det er det nære, og det er noget, der giver mening. Men det der med at lave en åndssvag musikvideo og synge om, alt er godt, for alt er jo ikke godt, det er noget pis. Det lyder som om, du har en meget stærk værdi om autenticitet. Ja. Og du bliver ramt på din værdi, hvis du oplever noget kunst eller et opslag på Facebook, som ikke er autentisk, eller som i hvert fald er langt fra din stærke værdi om autenticitet. Mm. Så du bliver ofte ramt på din værdi. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at alle mennesker har det. Altså, det er jo din værdi. Mm. Og jamen, jeg har jo generelt lidt... jeg tror generelt, jeg har lidt svært ved at se mig ind i... Altså, jeg kan slet ikke forholde mig til, hvordan Chief One er, når han stopper morgenen. Altså, jeg kan ikke sådan se mig ind i hans mindset. Og det tror jeg måske nogle gange kunne være sundt. Altså, få et andet perspektiv på, at... Men det er jo ikke sikkert, det vil hjælpe dig, hvis du fik... Nej, det kan også være. Det er slet ikke sikkert. Hvis du kunne tage Chief Ones perspektiv, det er jo ikke sikkert, det vil hjælpe dig, fordi det kan jo godt være, at der er... Altså, hver person har jo sine værdier, og de er jo knyttet tæt til vores, det man inden for mit fagsprog kalder indlæringshistorie, det vil sige alt det, som du ligesom har med dig hjemmefra. Og måske kommer du fra en familie, hvor du på den ene eller den anden måde har lært, at autenticitet, det er virkelig en værdi. Og den udlever du så. Det er som om, du udlever den. Ja. Men hvis det er andre, som, hvor du oplever, at der er noget, der skuer det, den måde at grine på er ikke ægte, eller den form for kunst er syntetisk, eller hvad du måtte tænke, Så vækker det noget ubehag ind i dig. Det vækker faktisk intenst ubehag ind i dig. Fordi du bliver ramt på en værdi. Og det er ubehageligt for hvem som helst. Og jeg tænker også, det er en sådan livsudfordring, når du har en stærk værdi, for eksempel om autenticitet, fordi du vil jo møde rigtig mange forskellige mennesker, som alle sammen har en historie, der er forskellig for dig, og som har... værdier, som er forskellige for dig. Nogle af dem er måske overlappende, men det er ikke sikkert, at alle har lige så stærk en værdi om autenticitet, som du har. Og der vil du opleve de der clashes, altså virkeligheden clasher med din værdi, og det vækker ubehag. Og så lyder det som om, når det stærke ubehag bliver vagt i dig, så går du lidt i kamp mod det. Altså du taler om det, og du... dykker ned i det og tænker over det og alt sammen bare for at komme af med det. Altså det vil sige, at du giver en masse opmærksomhed til noget, du faktisk ikke rigtig kan gøre noget med. Nej, det er virkelig vigtigt, at du siger det, fordi det noget af det, der irriterer mig, tror jeg rigtig meget, det er, det kan også være på Facebook ved, lad os sige, kom lige til et eksempel. Lad os sige, at en biograf lægger et eller andet op, og så er der en eller anden video med to mennesker, der sådan er helt overdrevet glade, og det er ikke sjovt, eller det er en åndssvag video på en eller anden måde, føler jeg. Og så kan jeg alligevel se det der kommentarfelt, at der er hundrede, hvis ikke tusinder, der kommenterer, og det er sådan noget, ej, hvornår skal vi biografen se den her? Jeg kan se, det er en lortefilm. Og alle bliver bare ved med at kommentere, og de tagger hinanden, og sådan noget, åh skat, det skal vi, og åh, giv du popcorn, sådan noget der. Fordi der går det jo op for mig, at jeg kan jo ikke gøre noget som helst. Nej. Altså, det er jo simpelthen et hav af mennesker, som der er så langt fra... De er virkelig langt fra dig, og de har nogle andre briller på, end du har. Og de ser verden igennem de linser. Og det er ikke de samme linser som dig. Og det kan godt være, at selvfølgelig har du nogle venner, som har nogle verden, altså perspektiver på verden og sig selv og andre, som ligger tættere op på det perspektiv, du har. Og det, at der er mange mennesker, som har et perspektiv, der ligger milevidt fra dit, det kan være ret udfordrende i din unge alder. Det kan give en følelse af isolation, når du sidder i en folkeskoleklasse, eller gymnasieklasse, eller en videregående uddannelse, at føle sig som anderledes, eller i hvert fald ret forskellig, og have forskellige værdier og præferencer. Det kan give en isolationsfølelse. Og du er stadigvæk rigtig ung, tænker jeg, 32 år, og jeg kan ikke vide det, Christoffer, men jeg gætter på, at der kommer en isolationsfølelse, som du reagerer på. Jeg tror faktisk, du reagerer med vrede, men jeg tror faktisk, du bliver ked af det. Ja. Og så går du i kamp mod det. Og bruger en masse tid på at se de her lalleglade mennesker på video igen og igen. Så har jeg sådan lyst til at spørge dig om, sådan som psykolog, hvad vil du hellere bruge din opmærksomhed på? Ja. Det er faktisk et svært spørgsmål, fordi det kræver jo også, at der slet ikke findes alt andet. Men, hvis vi nu forestiller os en verden, hvor fyldt med lalleglade, overfladiske mennesker, ja. De er bare overalt. Mm, altså, tror jeg, vi skal gøre selvmord. Ja, det ved jeg ikke. Det lyder voldsomt. Men det tror jeg, vi skal tale... Det skal vi tale om, hvis det virkelig er sådan, du har det. Så skal vi tale mere om det. Det vækker stærke følelser i dig, bare jeg taler om det. Det vækker så stærke følelser, at jeg, som på ingen måde er voldelig, og aldrig nogensinde har, udover måske i teenageårene, slået nogen sådan for alvor. Altså, jeg får sådan fysisk, når du sætter det her scenarie op for mig, med sådan et... jeg kan næsten se det for mig. Så det, der sker lige nu, det vi gør lige nu, det er... Jeg ser bare en masse meget, meget glade mænd i shorts lige nu. Du ser en masse glade mænd i shorts. Og hvad får du lyst til at gøre? Jeg får lidt lyst til at slå dem. Ja. Det, vi gør lige nu, det er en form for intervention, der hedder eksponering. Mm. Og jeg kan se i dit ansigt, altså, at du skifter fuldstændig udtryk, når jeg foreslår den her verden af lalleglade mænd og kvinder, tilføjer nu. Fordi jeg tænker jo på dit liv, og det, du gerne vil bruge dit liv til, og det, du gerne vil give opmærksomhed til, i forhold til, at du giver opmærksomhed til mennesker, som måske har nogle værdier, der er forskellige for dine. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget tid du bruger på det hver dag, men det kunne da være interessant måske, at du begyndte at lægge mærke til, hvor meget tid bruger du egentlig på at være vred over, eller ligefrem opsøge film med lalleglade mennesker hver dag. Jeg bruger meget tid. Ja. Og det kommer jo også... det hjælper heller ikke på mit... altså, hvad det angår på mit job, fordi jeg er jo foran min Mac hele dagen og sidder og jeg leder efter historier og finder på idéer og sådan noget. Det gør jeg også, at jeg er på... Altså på nettet hele tiden, som jo bare er et virvar af forskellige... afarter af alt det, vi har talt om, så jeg bliver konfronteret med det hele tiden. Ja. Men jeg er også sådan svært ved at lægge det fra mig. Men det er jo sjovt, det du siger med... Ja, så egentlig så skulle du have været bibliotekar. Nej, fordi vi var begge felter. Okay. Så det ville jeg ikke kunne. Okay. Ja, det skulle jeg måske. Men man kan ikke være sammen med sine felter. Det har jeg altid tænkt. Jeg læste litteraturvidenskab. Har en kant med i det. Så det var det tætteste, jeg kom på, da jeg ikke var bibliotekar, tror jeg. Jeg vil gerne vise dig en video. Ja. Og du har jo set den før. Den fra Alternativet. Ja. Ja. Og det skal lige siges, før jeg viser den her video. Og fordi, jeg ved, det er måske mærkeligt for et omvendt psykolog-ting her, men jeg lige spiller den for dig. Og lige for, hvis du er med på den, vil høre, hvordan du sådan, hvad du ser. Det må du i hvert fald. Ja, men lige før, så vil jeg lige introducere det jo. Altså, det er jo fra et alternativt landsmøde, tror jeg det er, hvor de synger sådan en fællessang, Love is in the air, med Uffe Elbæk i front. Og det er ikke, fordi der er ikke noget politisk i det her. Jeg stemmer ikke alternativt, kan man næsten regne ud. Men jeg skulle da ikke sådan hardcore borgerlig, så er der slet ikke sådan en... jeg er ikke den der sådan liberale had til alternativet på ingen måde. Det, der sker, det er simpelthen kun altså de personer, der er med, og deres ansigtsudtryk. Prøv lige at spille det. Ja. Hende er den værste. Altså, det er jo... Jeg vil også sige, at jeg har lavet en... Jeg har beskæftiget mig på sådan en professionel plan med sekter. Og det, jeg minder jo om en sekt, og det er, hvad det er. Men det er den der fuldstændig lalleglade dansen til... Altså, jeg kan slet ikke... Ham der. Der er en mand, politiker... og sådan smiler helt overdrevet. Det er også det med, at de alle køber præmissen. Altså, der er ikke... Nu kom til at lave en helt sindssyg sammenligning, som øvrigt ikke er en sammenligning. Men sådan en video her, hvor alle går i sådan fuldstændig fælles ekstase over Love is in the air med Uffe Elbæk i front. Altså, det minder om lidt om det der legendariske billede, hvor alle hejler, så er der en, der ikke hejler. Mm-hmm. Og den mand er vi jo enige om, at han er en helt. Ham kan vi godt lide. Mm-hmm. når jeg ser den video der, det eneste, jeg tænker, det var, hvor ville jeg gerne selv have været ham, der stod lige midten med krydset arme og bare kiggede på de andre og tænkte, hvad fanden er det, du har gang i? Og jeg tror, det jeg tænker med dem, det er, at bare lige et øjeblik, når alt det der Love is in the air-gejl, det slutter, og dansen er færdig, det der øjeblik, når de står der, så ville jeg gerne have, der var en, der bare lige kiggede på, altså helt fordømmende på en af de andre, og så bare sagde, altså, hvad laver du? Men Christoffer, der er der også brug for ham, der står med armene over kors. Ja, det er glad for, at du siger. Ja. Som du siger, da det var heilen, og der var en, der stod med armene over kors. Altså, der er der brug for dem, der tænker kritisk og forholder sig kritisk til det fænomen, at når en gruppe ligesom lader sig rive fuldstændig med og bliver næsten til en organisme og har de samme følelser, altså at det er jo også forførende. Altså du kan også blive væk i en gruppe. Og måske er der en del af dig, der er bange for at ligesom forsvinde væk ind i en gruppe. Og en del af dig har bare en sund, sådan kritisk sådan stillingtagen, altså en løbende kritisk stillingtagen til det, der foregår, hvor du holder dig selv en lille smule på distance til det, der foregår i en gruppe. Og jeg tænker, det er jo også en god evne at have som journalist. Mm. Så det er jo ikke entydigt negativt eller positivt, det du oplever. Men på det personlige plan, der tænker jeg, at det lyder krævende for dig at have det perspektiv. Du lytter til AK247's terapitime i dag med vært Christoffer Lind, som taler om sit besværlige forhold til folk, som er for positive eller lalleglade. Psykolog er Susan Møller Rasmussen. Jeg ved ikke, om jeg skal tilbage til det med... Fordi jeg har lidt den der alternativ, synes jeg selv... Altså, det er jo det er jo nemt eksempel at bruge. Ja. Fordi det er meget godt, sætter det hele... Altså, i, altså folk kan forholde sig til den video, det jeg prøver at sige. Men det er stadigvæk... undersover, det er simpelthen den der følelse af, eller hvorfor jeg har den følelse af, at jeg føler på en eller anden måde, det ville være, jeg ved ikke, hvad sådan skal formulere det, jeg føler, det er jo irriterende, at folk ikke er ligesom er med mig, når det kommer til, altså eksempelvis sådan den der video med Chief One, eller hvad det kunne være, hvor folk er lalleglade, hvis jeg så ser et kommentar, felt, eller høre folks reaktioner, hvor jeg så kan se, alle eksempelvis er positive, og bare... Altså det... Og det er samme, så det irriterende bare det der med... For jeg kan simpelthen heller ikke finde ud af, om det er, fordi jeg har brug for, at der var 100, der var negative. Det ved jeg heller ikke, om jeg har, om det overhovedet er vigtigt for mig. Men jeg bemærker bare, at der er et eller andet i folks reaktioner og tilkendegivelser, som generer mig. Men så er de jo også glade. Altså, så er de jo de kommentarer... Altså, de, men de er også, de er også fuldstændig ukritiske. Men det er jo det samme. De suger det hele ind. Funktionen er jo det samme. Ja. Du bliver påvirket, fordi det er glade kommentarer til en glad film eller musikvideo. Altså det kan godt være, jeg kender dig jo ikke, og det her det er jo bare et gæt. Mm. Men det kan godt være sådan, at hvis du har prøvet at holde noget ubehag væk, noget angst eller noget sorg eller kedelighed, hvis du har udviklet sådan en mekanisme, hvor du er blevet rigtig god til det i dit unge liv, så kan du godt på en eller anden måde lære dig at holde angst og sorg væk. Men nogle gange så er en af omkostningerne ved at gøre det faktisk også, at du får svært ved at opleve glæde. Men det du siger til mig, det er, at det kan du godt, og du kan også godt grine igennem. Det handler mere om, hvem du tilbringer tid sammen med. Ja. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået, men det er også forstået sådan, at glæde for mig er sådan nogle, altså det er ofte, altså det er i momenter. Ja. Og i øjeblikket. Ja. Og det er derfor, jeg slet ikke kan holde ud, når nogen siger, at alt er godt. Ja. Eller livet er et mesterværk. Ja. Luk nu, altså, du kommer til at bande igen. Det lader jeg lige være med. Altså, men... Jeg har lyst til at sige lukrøven. Det er måske næsten en allergi, du har. Ja. Fordi du reagerer overdrevet. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Altså overdrevet i forhold til hvad der virker for dig. Jeg reagerer overdrevet i, jo, på den måde, men jeg er også en bevidst om, at reaktionen ofte er, eksempelvis, jeg har også vist et andet eksempel til dig, hvor jeg hader lidt på sådan meget, meget glad, positiv Instagram-danser, der ligger sådan nogle, altså alt er bare positivt og happy, go lucky og masse quotes og sådan noget. Altså det hader jeg jo lidt på, men der ved jeg, altså, okay, fornuftigt og rationelt set, der ved jeg jo godt, at det virker mærkeligt at bruge energi på at hade på et menneske, som er fuldstændig ufarligt, som sikkert ikke gør en flue for træet, ikke starter nogen krige, ikke er skyld i, at nogen sulter. Altså, du ved, et menneske, som sikkert er en rigtig god mor og gør det godt. Altså, der ved jeg det godt, der er et eller andet fuldstændig vanvittigt, at skulle bruge så meget energi på at hade på hende. Men på den anden side, det kommer altså til at lyde vanvittigt der, men jeg har meget nemmere ved at hade på sådan en Instagram-kvinde, eller på Thomas Buttensjøen, når han er lalleglad, end på Donald Trump. Okay. Måske er altså meget nemmere. Donald Trump så langt væk fra dig i alle mulige henseender, at der mangler de der diskrete ligheder for, at din reaktion den sådan kan være fullblown. Mm. Altså, fordi det, jeg tænker, der sker, det er, at det bliver lige præcis, ligesom du siger, det er jo ikke en krig, men jo, det bliver det jo, for det er jo samme fænomen, fordi det er jo dem og dig. Det er alle de lalleglade og dig. Så jamen, jeg kan heller ikke finde ud af, og undskyld, nu snakker jeg bare, fordi det lige kom til mig, det er jeg ikke tænkt over før, tror jeg. Nej, for jeg kan heller ikke finde ud af at gå op i klima. Altså, jeg kan godt læse artikler. Jeg kan godt forstå, hvad problematikken er, ja. Men jeg kan fysisk overhovedet ikke finde ud af at gå op i det. Eller sådan være du bliver ikke dedikeret. Overhovedet ikke. Og det gør jeg nærmest ikke med noget. Altså, de der større, der er mere sådan nøgternt observerende, tror jeg, hvor sådan noget her, alle de her små ting, der generer mig, altså det rammer mig sådan langt dybere end nogen store spørgsmål. Men det lyder som om, dine følelser får lov at styre ret meget i dit liv, Christoffer. Jamen det, og navnlig de negative følelser. Ja, de styrer ret, men generelt, tror jeg, er rimelig sådan altså har et behov for at føle noget, og egentlig ret intens nogle gange. Det er også råd mod i problemer. Det er i hvert fald en tanke, du har. Ja, ja det gør så. At du har behov for at føle noget intenst. Ja. Hvad er men det? Det er heller ikke kun negativt. Hvad er det, der, hvad giver det dig, når du føler intenst had? Jeg ved sgu ikke, en form for afløb. Føler det, du dig levende? Ja, det gør jeg nok. Nærværende? Ja, men på den måde er det jo, og det er det, jeg synes, jeg fordi det er jo helt ret i, men på den måde er det, synes jeg, mærkeligt nok, det flugter lidt med, at jeg vil jo ikke rydde alt for meget op i, men jeg har da også lavet mine fejlskridt og fuck-ups i livet, på grund af følelser, der i øjeblikket har været fantastiske følelser, eller nu lever jeg fandme følelser. Ja. Så på den måde mixer de lidt sammen, tror jeg. Så der er noget vitalitet i det had, du kan lægge for dagen, når du hører en bestemt musikvideo. Og den belønning, som det er at opleve vitalitet, kan måske forklare, at du ligesom opsøger det igen og igen. Mm. Men måske er det ikke den eneste måde, at du kan opleve vitalitet på. Måske er det ligesom blevet en form for afhængighedsforhold, fordi det virker sådan på kort sigt, og måske trækker den her adfærd dig faktisk i virkeligheden væk fra det, som virkelig kunne give dig vitalitet, også på den lange bane. Mm. Det kan godt være. Det er også det med, at som det tror måske et lemmer nævne, men det med, at jeg jo, det har vi talt om inden, når vi lavede den, eller begyndte at snakke i dag, altså det med, at jeg genser mange af de her videoer, selvom jeg godt ved, hvad det gør ved mig. Og det er jo, men hvis det er sådan, det giver dig en følelse af vitalitet, når du mærker, at det sådan bobler i kroppen, og du bliver vred, og du bliver nærværende i det øjeblik, kan du så forstå, at der er en belønning i det? Det ved jeg det. En drivkraft. Ja, det kan jeg godt, men på den anden side, Jeg har nogle gange svært ved at se, hvad jeg skal bruge. Altså eksempelvis, hvis jeg altså, bare ser noget... Hvor heldigvis ikke Flow TV, men når jeg nyerne, jeg ser noget Flow TV, og ser nogle altså, grandvoksne mennesker fjolle rundt på et eller andet gulv, der sådan bevæger sig op og ned, eller ser Felix Schmidt være glad med en hund, eller generelt bare nærmest alt TV gør mig altså, edderspændt rasende. Der kan jeg da godt mærke, at der er en følelse i det. Også hvis jeg ser Toppen af Poppen, jeg kan da godt nyde at se, hvor fuldstændig åndssvagt, som de reagerer på deres møgssang bliver spillet. Men jeg føler sgu ikke, der er så meget mere i det end det. Men det er måske også sådan et øjebliksbelønning, altså en kortsigtet belønning. Det lyder som om, det er en kategori af det, jeg vil kalde afhængighedsskabende adfærd, som er belønnende. Altså det er lidt ligesom at faktisk skidtet ind under guldtæppet, ikke? Altså så slipper du, altså, eller det giver måske en belønning her og nu. Mm. Og det skal vi have respekt for, fordi mennesker er styret af kortsigtet belønning et langt stykke hen ad vejen, men det er også afhængighedsskabende. Så jo mere, at du går ind og tilbage og ser den samme musikvideo, jo mere vil du føle trang til at gøre det eller noget, der minder om det samme kategori af handling, for at opleve det øjeblik af vitalitet. Mm. Og det er rigtig, rigtig svært at komme i kontakt med nogle forestillinger om en mere langsigtet belønning, der strækker sig langt ud i tiden, fordi det giver ikke samme oplevelse. Det kan det gøre. Mm. Hen ad vejen vil du selvfølgelig opleve det stærkere og stærkere, som når du ligesom sætter mål efter at udleve en værdi, der ligger langt ud i tiden, som er uopnåelig, måske i virkeligheden først kan opnås efter din død, hvis aldrig. Mm. Men jeg tror, at det lyder som om, du oplever dig lidt fanget ind i sådan et system med rigtig meget kortsigtet belønning. Og i stedet for at se på, om det er en handling, der er forkert eller rigtig, så prøv at lade os se på, at det faktisk giver dig en belønning, som kan forklare, at du bliver ved med at gøre det. Ja. Og sådan er mennesker skabt. Sådan er vi fuldstændig ens, du og jeg, og også alle de lalleglade. Mm. Det kan være, at de er afhængige af de der kig, det giver dem, når de hører sådan en popsang. Så på den måde er vi fuldstændig ens. Det kan godt være, at vores værdier kan være forskellige, og vi udlever dem i hvert fald forskelligt, men vi er alle sammen virkelig påvirket af kortsigtet belønning. Men der er bare en ting, jeg stadig kan slippe. Mm. Og det er den der, altså... Det med, jeg kan ikke finde, om det så skal være mig mod resten af verden, men der er sådan en ting med, at det... Jeg har jo grundlæggende en ting med livet og med det samfund, man lever i, at det hele er sådan lidt for sjov. Altså, når jeg ser en politibetjent, det så i morges, stopper en og tænker, altså, forestiller sig sådan en Lego-figur. Altså, han leger, han er politibetjent. Hvem lov for leger han det? Altså, hvem er det, der bestemmer det? Du er på en fucking planet, flyver rundt i universet og... En gang snart er du væk. Men så det med, at så leger han det, og så leger ham den, han er VVS'er, og jeg er journalist, og så leger vi jo igen og ser en film, og vi synger en sang. Og jeg sparer det hele, altså, men der virker det bare som om ofte dem, der har den der lalleglade approach til livet, og som ser alle de her film og hører den her musik, og kommenterer på nettet, og sådan, de virker bare... Det baserer jo på meget, meget korte udvekslinger med mennesker, jeg overhovedet ikke kender. Mm. Men jeg vurderer bare ud fra det, at nogle gange trykker også på deres profiler, og så bliver endnu mere irriteret af at se for dem, for de er ofte meget, meget smilende og med sådan nogle quotes altid. At jeg føler bare ikke, at de tænker verden eller samfundet på samme måde. Jeg føler ikke, at de hovedstiller spørgsmålstegn ved det. Jeg føler, at de bare flyder med, og måske alt det her, de sådan dyrker, det er lidt en... Noget, der også bare flyder med, og så leger vi, at det er godt, eller det er sjovt. Men spiller vi ikke alle sammen roller? Jo, men det er bare sundt for mig, at man ligesom prøver måske at tænke lidt over det. I stedet for, at du bare er en del af det her, uden overhovedet stille en kritisk tanke ved alt det. Men prøv at lægge mærke til den tanke, du har, at de andre tænker ikke kritisk. Mm. De andre stiller ikke spørgsmål. Og det er jo bare tanker. Mm. Altså, praktisk talt, alle mennesker tænker jo kritisk indimellem. Mm. eller reflekterer over livet. Jeg er sikker på, at selv Chief One reflekterer over livet. Det tror jeg også, men det er derfor, jeg synes, der er en... for det første ved jeg godt, det, der er mest sårbar valg, det jeg laver lige nu, det er, at jeg lyder hammerne snoppet og elitær, men nu tænker jeg, nu kommer den bare ud, ikke? Men Chief One, det, der irriterer mig ved at se på det billede, jeg fandt frem af ham og Thomas Buttensjøen, der er sådan helt overdrevet lavet og elsker alt ved livet, og det er alt bare godt, bla bla, og solen skinner. Altså, det er jo, at jeg ser seriøst ikke bag de der meget, meget funklende glade øjne, der ser jeg ikke andet end sådan en... altså, usikkerhed. Det eneste, jeg ser, når jeg ser på dem, det er sådan en dyb, dyb usikkerhed. Og måske også frygt. Og det er derfor, det irriterer mig, at man ligesom prøver at kamuflere den med alt muligt bullshit. Men hvordan kan du vide det, Christoffer? Altså, det er fordi, der er ikke nogen, der er så glade som de her. Det er da simpelthen bare vejen til berømmelse og rigdom, hvis du kan se det. Fordi det tror jeg ikke på, at der er nogen, der kan. Men jeg tror heller ikke på, at der er nogen, der er så gennemført glade. Og det er lige pludselig fundet sådan glæden ved livet, og nu er alt bare smukt. Det tror jeg, så tror jeg, at du dækker for et eller andet. Der er simpelthen for meget mørke i os og i livet og i samfundet til, at du på den måde bare kan tage den der ja-hat på hele tiden. Så hvis der er et element af noget, der minder om manglende autenticitet, eller hvis det ikke er 100% autentisk, så reagerer du med ubehag. Ja, jo mere og mere altså sådan frustration, irritation. Ja. Altså jeg er meget sådan med, at jeg bryder ud i sådan nogle... fuck nu dig. Du går i kamp. Du går i kamp mod ubehaget. Ja. Det skal væk, det skal forsvinde. Det skal ikke være sådan. Ja. Men det er jo også... og det er jo det, jeg synes, når jeg selv sidder og siger det højt, at det er jo også det, der bliver lidt landligt. Fordi at jeg jo... grunden til, at jeg sidder og banner, det er, fordi jeg kommer til at bande ret meget, når jeg skal tale om de her ting, eller når jeg bare ser det, eller lige skal vise det til en, så kan jeg godt lige give vedkommende virkelig overhalen. Det føles godt at komme ud med de her... Ja. Og kalde altså en eller anden kendis eller noget helt vanvittigt. Som jo ikke er fair, fordi jeg kender ikke vedkommende. Men det kommer bare ud... Og den der, jeg synes, der kan virke latterligt, når jeg selv sidder og siger det højt, det er, at sådan er jeg jo ikke. Jo, det er sådan, du gør. Ja. Det er ikke sådan, du er, men det er sådan, du gør. Ja, fordi ja, vi sådan taler ikke til andre ellers. Men du gør det. Ja. Og du kunne vælge at gøre noget andet. Det er ikke fordi, at du skal gøre det for nogens skyld, ikke for din redaktørs skyld, men du kunne eksperimentere med at gøre noget andet. Mm. Bare for at se, hvordan det virker. Fordi det lyder som om, at det går der lidt på, at din respons er med til at forstærke din reaktion, hvor du går tilbage og faktisk næsten tjekker filmen, og tænker over det, og lidt går ind i ubehaget, og kommer til at klynge dig lidt til ubehaget. Og jeg tænker jo på dig som en velfungerende ung mand, men når du fortæller mig om din respons, så lyder det som om, det faktisk tynger dig lidt mere, end du synes, det er rimeligt. Er det rigtigt forstået? Hvordan tynger? Ja, altså det lyder, når du fortæller om det, så lyder det som om, at det på en eller anden måde, det tager mange kræfter, og det tager meget tid, og måske mere, end du har lyst til, det skal gøre. Ja, det er nok rigtigt. Men samtidig får jeg jo også sådan en tilfredsstillelse, jeg ved ikke, om det er tilfredsstillelse rigtigt, men jeg får jo også en følelse af, at jeg langt hen ad vejen har ret. Jeg føler lidt, at jeg har regnet de her lalleglade smil ud, og jeg ved, hvad der er bagved. Men hvad så, hvis du har ret? Altså, hvad så, hvis du har ret? Så har du ret. Og hvad vil det ændre? Vil det betyde, at alle lalleglade siger, Christoffer, du har ret, vi er pisse usikre, og vi... Du har fuldstændig ret. Vi græder også tit, og vi er enormt bange for klimaændringerne, og det er bare en facade. Hvad nu, hvis du har ret? Hvad vil så blive bedre? Ingenting. Nej. Og det vil også på en eller anden måde irritere mig. Hvorfor er du så optaget af at få ret? Det ved jeg sgu ikke. Fordi det vil også irritere mig jo. hvis de gav mig ret, så ville det være sådan skuespil i spillet. Sådan officielt skuespil. Det ville også være træls. Så i den ideelle verden, ja, så er vi alle sammen 100% autentiske hele tiden. Jeg ved bare, at jeg føler, at jeg kan godt lide at være ham, der ligesom tager de kritiske briller på, men også har skjoldet oppe, når folk de fortæller mig, at spirituel healing, det virker, eller at det her yoga-retreat, det har ændret deres liv. Eller faktisk, du kan faktisk godt lide at tale med dig, men jeg har prøvet at være psykolog en gang i mit liv. Fedt. Og der gik jeg efter 45 minutter. Du gik væk? Ja, og han skrev tilbage, psykologen var lidt skuffet, det var også mærkeligt. Jeg var lidt skuffet over, at jeg var stoppet så tidligt. Men der gik jeg i 45 minutter, ikke så længe før timen skulle slutte. Og det var, fordi jeg følte, jeg kunne regne dem ud. Så jeg begyndte at tale om min... om sådan nogle ting, jeg tænkte, han gerne ville høre, og så begyndte han at spille med på den, og så følte jeg, at jeg havde regnet ham ud. Ja, wow. Og da han ikke rigtig ser mit bluff, så tænkte jeg, så det kan være bullshit. Så havde du testet ham, ja, og fundet ud af, at han ikke var autentisk. Ja, det har jeg prøvet den ene gang. Du er nummer to, men det, for vi har allerede klaret meget mere. Det var det godt. Ja. Altså, det lyder ligesom sådan en allergi, du har over for en fobi eller en allergi, ja, over for altså manglende autenticitet. Og det kan jo knytte sig til din indlæringshistorie. Og vi kan også, altså vi er jo også ligesom gået ind i det her, hvor vi har fra starten holdt det let, og vi har grinet lidt af det sammen, og jeg ved godt, at det er ikke noget, der invaliderer dig. Og min fornemmelse er stadigvæk, at hold nu op, hvor vi det frigør mange kræfter hos dig, hvis du kunne bare løsne grebet en lille smule. Mm. Bare en lille smule. Ja. Det er noget, mennesker altid har kæmpet med, det at gøre sig fri. Lige siden psykoterapiens spæde start, har psykoterapi altid handlet om at hjælpe mennesker til at gøre sig fri for manglende autenticitet, som har set ud på den ene og på den anden og på den tredje måde, og har hindret os og har invalideret os. Så måske kan du også finde lidt medfølelse for alle de her mennesker, som måske faktisk ikke er så gode til at være autentiske som dig, og prøve at forstå, at de kan være fanget på en anden måde, end du er. At det ikke er noget, de gør, fordi de nødvendigvis er overfladiske, men fordi de har måske nogle oplevelser af usikkerhed, eller hvad ved jeg, som gør, at de tør simpelthen ikke. De har ikke dit mod, Christoffer. I virkeligheden tror jeg, du er ret modig. Vi sidder her, og du er 32 år, og du fortæller om noget, jeg kan mærke, der virkelig betyder noget for dig. Mm. Det er da helt vildt modigt. Og det er ikke alle, der er lige så modige som dig. Det er glad for. Men jeg tror, at du er meget modig og uimponeret. Ja. Men jeg synes, det er et fedt træk. Jeg kan godt lide det. Jeg fornemmer bare, at det ind imellem hos dig føles som en spændetrøje. Nu har jeg været til psykolog, og det blev taget helt alvorligt her for tændte mikrofoner, men modsat hvad dine klienter sikkert normalt gør, så sidder de ikke og leger radiostemme herovre. Men det gør jeg nu, bare så alle lige er med. Du er kant syg, du hedder Susan Møller Rasmussen, og så er du indehaver af ACT Praksis i Sankt Hansgade, Nørrebro. Du lytter til Radio 24/7.